ऐं तूं खेनि जाॻंदड़ भाईंदे पर उहे निंड में सुम्हियल आहिनि, ऐं खेनि सॼे पासे ते ऐं खॿे पासे ते उथलाईंदा आहियूं, ऐं संदन कुतो चाहट ते अॻियूं टंगू डिघेड़ियो पियो आहे। जेकॾहिं मथुनि बीही ॾिसें त खाउनि भॼंदड़ थी मुंहुं फेरी ऐं खाउनि दहशत खां भरिजी वञी।